гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Зміцер Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па пасляваеннай маладзечанскай вобласці. Ой, бярозы ды сосны, мае родныя сёстры. Кампазітара Уладзіміра Алоўнікава, аўтара лясной песні, існуе такая показка. Неяк да творцы пасля канцэрта падышлі ўдзячныя слухачы і, выказаўшы захапленне лясной песняй, сказалі, што спявалі яе не раз у партызанскім лесе у сваёй баявой маладосці. На што кампазітар выказаў здзіўленне. Гэтага не можа быць, бо лясная песня напісаная ў 1950 годзе. Але чым болей я гартаю судовыя справы з маладзечанскага абласнога суду і слухаю расповеды сведкаў, тым болей пераконваюся, што лясную песню маглі спяваць у беларускіх лясах і ў 50-х годах. Успомню пажары і варожыя хмары. Мог яе спяваць і Пётра Клімёнак, вядомы ў паваенным Ільянскім раёне як Харытонаў. Справы харытонаўцаў, на жаль, няма ў маёй тэчцы, але пра іх у ваколіцах Іллі старыя людзі памятаюць да сённяшняга дня, гаворыць ільянскі краязнаўца Уладзімір Кажамяка. На тэрыторыі маладзечанскай вобласці, да і відаць, як паўсюль па заходняй Беларусі, быў, можна нават такое слова сказаць, масавы бандытызм. Да. Не тое, што ў кожным раёне, ледзь не ў кожным сельсавеце, ў былой гміне была адна, а то і не адна банда. Гэта абсалютна ніякія не крымінальнікі, гэта ў асноўным людзі маладыя. Хто хаваўся ад войска, каго па знаёмству туды завяло? Да, братэрства нейкае, там сваякі, канешне, дапамагалі ж ім, таму ж самому Харытонаву Пётру гэтаму. Так, Клімёнак яго сапраўднае прозвішча. Ці быў у гэтай з'яве нейкі палітычны момант? Палітычны? Канешне. Быў. Ну, не можа быць, чтоб ён не быў Пётра Харытонаў, будучы бандытам, у судніках, да гэтай Зінаіды зайшоў, дарэчы, да яе бабулі, лепш сказаць, Тэклі. І вайна мне расказвала, яна дзяўчынка была, і ў хату зашлі гэтыя Пётры, яшчэ нехта у мяшок за плячыма цяжкі, значы, там, напэўна, патроны былі, напэўна, гэтыя, можа, якія гранаты, ну, в общем, зброя. І ён пытаецца, гэты Пётр, от яна мне так расказвала, што гэта баба Тэкля, ці пазнала ты мяне? Яна кажа, ну як жа, я цябе пазнаю аблупленага, я ж цябе яшчэ во малога на каленках дзяржала, нянчала цябе маленькім. Ну дык вось так, такая гаворка. Тады яна кажа, Пётр, ты заняўся дрэннай справай, заб'юць. Зловец заб'юць, не баба Тэкля, мы, нас многа ў лесе, значыць, такіх як я, і мы пераможам эту савецкую ўладу. значит, замашки были, бачите, какие думки, перемогти эту советскую владу. Ну, вот таким чином. И мне кажется, этот диалог как раз и подкресливает, что когда они начинали как бандиты, как там разборки некие с этими разными старшинами сельских советов, ці милициантами, они за ними гонялись, ці активисты советские, колгасные и иншие. Ось, то потом они его вот так разважали. Но займались они всякой справой. И ту, которую можно приписать как бандиты, потому что грабили уж все-таки, надо же было нечто живиться нечем. Поэтому они грабили. Мой любимый, мой родный, и на свете свободный, как я на битву ходил, обнимали, не поли, и не был у неволи, а привольными ветками. Перемогчи советскую уладу, глядите, после войны сталинский Советский Союз с непереможной советской армией. Да. И они были дурные, и они были идиоты. Да, так думали. Так. Але знаете что, могла бы такая думка, что Советский Союз с войны вышел слабый, а не мощный, все-таки надо было. И самого ж Петру везли у тягнику з Германії і у, туди, в Японію, воювати з Японією. Він же утік тут, ніде коли молодечно утік, виліз і пішов у свої судники. Так все-таки була думка така, що зручний момент. Ну, але візьмемо, давайте, це Філістовича Янку. Він же теж після війни учился там где-то в Сорбоне и так далее. Его договаривали навод, что не треба тебе туди, там ты один ничего не зробишь. А он все равно размовывал об том, что не надо ехать и там начинать борьбу. Тоже с Советским Союзом, тоже было политичное его. Напевно, они думали, что эта война не опошняя. Ну и это, конечно же, они думали, что там не где... Думаю, да наверняка думали, заходняя країна теж може вилучити некий момент і почати некі дії. Коли не військове, воєнне, то промислове некі в відносинах до Сталіна, до Совєтського Союзу. Ну, такі ж думки в головах, напевно, були, примусить таким чином. Ну, а на кон того, що... Что люди не подпорядковывались, да, что они сопротивлялись, да. Ну, сопротивление, как я, размовляючи с этими людьми и в Ильи, и там по вёсках, и на своей родиме, на Мстиславщине, я знаю, жил в этот час, у людей был недовер. У одновесковцев моих, они, конечно, не говорили, боялись, потому что скажешь, и тут же донесут, але недовер был. Ну, как? Вот давайте разважать. Как его могло не быть, этого недоверу до влады, коли эта влада, ну, все робила, как этих людей неким чином промушать, и они бачили, что это не соправдная влада, не такая повинна быть. Даже в сравнении с царизмом она была более жесткая со своей диктатурой, со своими порядками, раскулачивание и все остальное. Конечно, у людей был недовер, и люди плакали, и это уже сопротивление, когда люди плачут. Я думаю, его и моя тетка рассказывала родная, что матка плакала, не хотела идти в колхоз. Все люди плакали в вёсе, потому что, ну что это такое, отбирают все, и дулю под нос, и все, и ты никто. Ну что это такое? Але на старонках савецкіх газет мы не знойдзем ніякіх бандытаў, ніякіх подзвігаў супрацоўнікаў МГБ і тым больш ніякіх лясных баёў. Вось як згодна сялянскай газеты ішло змаганне з тымі, хто зрываў план хлебаздачы у 1950 годзе. Многа добрага робяць у гэтай вёсцы камсамольцы. Праз кожныя тры дні яны вывешваюць баявы лісток, асвятляючы ход хлебаздачы. У ім камсамольцы праслаўляюць першых людзей, прапаноўваюць браць з іх прыклад, бічуюць адстаючых. Аднойчы селянін Бізуновіч, які не спяшаўся здаваць хлеб, ідучы па вуліцы, прымеціў групу людзей, сабраўшыхся каля баявога лістка. Ён пачуў, як хтосьці назваў у голас яго прозвішча. Услед за гэтым раздаўся дружны ўзрыў смеху. Бізуновіч падышоў бліжэй, глянуў, і фарба сораму заліла яго шчокі. У карикатурным адлюстраванні чалавека, прыціскаючага да грудзей мяшок са збожжам, ён пазнаў сябе. У гэты ж дзень Бізуновіч адвёз збожжа, а камсамольцы замянілі баявы лісток новым. Канешне, ўжо ў самым пачатку, я думаю, стан я на іх месцы, я б тоже быў незадаволены, як это так. Ні за што, ні пра што цябе тут ганьбяць, як апошняго чалавека нейкага. Поэтому былі і супраціўленні, і такія, як у выглядзе бандытызма, і, я кажу, недавер. І нават сёння, калі да людзей вот такія адносіны прыблізна, як во камуністу устраівалі, то у людзей заўсёды будзе недавер, і людзі адплацяць, калі не цяпер, то пазней, можа значна пазней, але ўсё равно яны прыйдуць да таго, што надо адплаціць, сапраўды дрэнным нечым гэтай уладзе. Спаліць хату нечую таго, хто гэта рабіў дрэнна, судзіў там ці крычаў, ці прымушаў незаконным чынам, а як яшчэ? Цябе будуць гнабіць, знабіць, здзекавацца, а ты што будзеш? Вы думаеце, адказ можа прыйсці праз некалькі пакаленняў? Праз некалькі пакаленняў. Так, так і было, то ж гістарычна так было. Гістарычна. І даже, мне здаецца, царская Расія, яна расплацілася сваім усім тым неўмелым, ці яшчэ якім тое, што яны рабілі, і ў канцы канцоў гэта ўсё збіралася і сабралася, нашліся людзі, каторыя паднялі бучу і прывялі да гэтага, і Савецкі Саюз. Ішло тоже так, супраціўленне, это недовольство людское, яно прывяло. Ну, а потым, я не знаю, я ў сваіх кніжках, дзе пішу амаль у кожнай, у мяне напісана пра падман, пра ману, пра хлусню, дзе я пішу, што это, на мой погляд, это адна з вялікіх такіх недахопаў, якія прыводзяць да развалу сям'і, краіны, чаго хочаш. Вот у сям'і, нехай будзе падманываць мужык жонку, ці жонка мужыка, ці дзеці бацькоў. Ужо ў такой сям'і, ну, 100% будзе недавер. А недавер перарастае, і Бог ведае, што. І да развода, і да бойкі. Ну, так же і ў краінах. Іменна так, што не мані, гавары праўду. З дрэннага не бывае добрага. Это, напэўна, аб'ектыўна законна развіцця. Сёстры, вас ніколі в жизни. Дык кім яны, гэтыя сяляне, у большасці сваёй былі? Палітычнымі змагарамі, нацыянальнымі партызанамі ці банальнымі разбойнікамі? Кропку ў гэтай перадачы мы паставім адказам эканаміста Міхала Залескага. Тыя людзі, каторыя гавораць пра адсутнасць палітыкі ва ўсякім сялянскім руху, яны не разумеюць сялянства. Сялянства не ў стане, сучаснаю мовою кажучы, артыкуляваць свае патрабаванні. Яно ў стане выразіць у баі свой гнеў і нянавісць. Гэныя людзі, як шалёныя сабакі, кідаюцца на ўсіх, хто прымушае тое, што яны любілі, паміраць раней за іх. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.